mulheres nos butuques. Păi de se întâmplă să mă-n bat, măi. De se întâmplă să mă-n bat, măi. De se întâmplă să mă-n bat, păi vin acasă. Și-ți spart tot, păi vin acasă și-ți spart tot, măi. Nu-ți pare masa nici dulapul, nu-ți pare masa nici dulapul, nu-ți pare masa nici dulapul, numai la nevastă capul, numai la nevastă capul. Se maniera ce mai e. Păi nu-ți bagă masa nici cuptorul, nu-ți bagă masa nici cuptorul, nu-ți bagă masa nici cuptorul, nu mai smulg la soacră părul, nu mai smulg la soacră părul. La grăjmulița din vale, la grăjmulița din vale, la grăjmulița din vale, vinu-i bunul, cea-o-ai mare, grăjmărița-i ca o floare. Dureanu dă de mâncare la cășmulița din vale. Păi de te duci pe calcălare, de te duci pe calcălare, de te duci pe calcălare, fii cu șaua în spinare, fără bani în buzunare. Remiza e mare. Păi de te duci cu cardu-boi, măi. De te duci cu cardu-boi, măi. De te duci cu cardu-boi, băi, vii cu boii înapoi, crâșmăriță, buze moi, băi. Astăzi beau și mâne beau, da, până când. Astăzi beau și mâne beau, tot salarul care-l iau, oh, da, până când, măi. Astăzi beau și mâne beau, tot șomajul care-l iau, oh, da, până când, măi. Pentru zi numai șomajul poți să-l iau. Că beau cu pretinii măi, da, până când. Că beau cu pretinii măi, ultima sută de lei, o, da, până când, măi. Că beau cu pretinii măi, ultima sută de lei, o, da, până când, măi. Măi bărbate, vino acasă până când. Măi bărbate, vino acasă, că n-avem pită pe masă, o, da, până când, măi. Măi bărbate, vino acasă, că n-avem pâine pe masă. O, da, până când, măi. Cine-mă tu? Tu, muiere, du-te acasă până când. Tu, muiere, du-te acasă, că noi bem până dimineață. O, da, până când, măi. Tu, muiere, du-te acasă, că noi bem până dimineață. O, da, până când, măi. Că eu beau și o să mai beau până zice mâța mea. O, da, până când, măi. Că beau cu prietenii mei ultima sută de lei. O, da, până când, măi. Până când, până când.